Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu. Herkese günaydın, iyi sabahlar. Bugün biraz önce Amadeus filminden bazı kahkahalarla programa başladım. Çünkü bu hafta sadece gülme üzerine konuşmak istiyorum. Amadeus filmi de Mozart'ın hayatının bir kısmını anlatan bu filmde Peter Schaeffer'ın oyunundan alınıp Miloš Forman'ın yönetimiyle sahnelenmişti biliyorsunuz. Ve Tom Hulce Mozart'ı oynamıştı. Tabii filmde öne çıkmasının sebebi bir gerçeğe dayanıyor. Mozart'ın çok yüksek sesle gülmesi, gülmeyi sevmesi, mektuplarında ve biyografilerinde bundan bahsediliyor olması da işin gerçeğini ortaya koyuyor. Fakat bu hafta dediğim gibi sadece gülme üzerine konuşmak istiyorum. Gerçekten neden güleriz ya da gülmek neden iyi gelir? Gülünce beynimizde ve bedenimizde neler olur? Bulaşıcı mıdır hakikaten herkesin dediği gibi gülmek? Sosyal, psikolojik anlamda bir etkisi var mıdır? Bunları gülme ile, tebessüm ile özdeşleşmiş ya da ilgili müziklerle konuyu bilimsel olarak da incelemeye çalışacağım. Eminim çok ilginç hikayeler de duyacağız. İsterseniz önce Beat Midler'dan dinleyelim. Laughing Matters, gülmek hakikaten önemlidir. Ondan sonra da gülmenin çok ilginç yanlarını, bilimini, müziğini ve mecburen sosyal politikasını da inceleyeceğiz. Laughing Matters, Beat Midler'dan geliyor. Live at 5 on CNN, keep us all abreast of breaking stories that contend to make us anxious and depressed. Problems with no answers hang on like some chronic cough. And every day some brand new issue rears its head to piss you off. Bad guys win, optimism's wearing thin, things are spinning out of control, cynicism's all the fad, world events couldn't make us mad as hatters. Almost every day some underpinning slips away. These aren't laughing matters. Time bombs take, people keep on getting sick, and a nickel's not worth a cent. Wickedness and greed abound, justice, peace is gaining ground. It shatters. Is here to stay, and justice goes to those who pay. These aren't laughing matters. The truth is scarier by far than anything that Stephen King could write. The story small decline and fall spelled out in black and white. Oh, what to do, what to do, how to have a brighter view when your noodle's totally fried. Human spirits need to be leavened by some levity. So take those blues and bounce them off the wall. Keep your humor, please. 'Cause don't you know, in time like these, that laughter. Beat Midler'dan dinledik. Laughing Matters. Gülmek hakikaten çok ilginç bir insani özellikle bir olgu. Hayvanlarda da var, özellikle primatlarda, ama gıdıklanmayla oluşan bir fiziksel sonuç gibi gözüküyor. İnsanlardaki gibi daha çok sosyal ve komünikatif değeri olan bir eylem gibi gözükmüyor araştırdığım kadarıyla. Ama gülmenin en ilginç özelliklerinden biri de bulaşıcı olması demiştim. Bulaşıcı mıdır acaba diye tartışılır çok kere, ama birçok sebepten biliyoruz ki hakikaten tam anlamıyla bulaşıcı. Bununla ne kastediliyor? İşte Finlandiya'da Aalto Üniversitesi ve Turku Araştırma Enstitüsü 2013'te Proceedings of National Academy of Science'da yayınlanan makalelerinde güçlü pozitif duyguların beyinde senkronizasyonu arttırdığını söylemişler. Bundan şunu kastediyorlar. Gülme sesini duyan, hatta tebessümü gözlemleyen kişi ilgili heyecan bölgelerinin uyarıldığını göstermişler beyin tarama testlerinde. İşte Profesör Lauri Numerma diyor ki başka insanların duygularını gözlemlerken somatosensörik informasyon beyinde hemen empatik bir senkrona yol açar. Ki bu da sosyal yaşamı kolaylaştırır. Yine 2007'de bu sefer Journal of Neuroscience'da yayınlanmış bu makale. University College ve Imperial College London araştırmacıları gönüllü deneklerle bir beyin MR çalışması yapmışlar. Bu fonksiyonel MR sonuçları da diyor ki gülme sesi deneklerin premotor kortikal bölgelerini uyarmış ki burası gülme için yüz kaslarını hazırlıyor. Dolayısıyla aslında gülmeyi gözlemleyen kişi belli ki gülmek için beyinden emri çoktan yaymış oluyor bile. Bunun filmlerde, sitcomlarda özellikle bu laughter track dedikleri, yani hani bazı Amerikan komedilerinde fonda gülme sesi olur. Bunun da kullanılmasının aslında temeli bu. Bunu da konuşacağız. Çünkü gerçekten de sinema ve televizyon bunu keşfettikten sonra dizilerdeki bazı empatik özellikleri arttırmışlar. Bu konuya bilimsel olarak devam ederiz, ama çok ilginç bir parça dinletmek istiyorum size. Dinlemiş olanlar bilir ama olur ya, dinlememiş olanlar için çok ilginç gelecek. Belki de dinlemiş olanlar için hikayesi ilginç gelecek. O da Elvis Presley'nin bir parçası. Aslında parça 1926 yılında bestelenmiş bir şarkı. Roy Türk ve Lou Handman'ın tarafından 1927'de de hit olmuş. Elvis Presley'nin menajeri Colonel Parker, karısı Mary'nin en favori şarkısının bu olduğunu söylemiş. Hangi parçadan bahsediyoruz? Are You Lonesome Tonight? İşte Colonel diyor ki Elvis'e, benim karımın da en sevdiği favori parçası Mary, bunu söyler miyiz? Ve parça 1969 yılında, yani 1960'larda kaydedilmiş ama 1969 yılında resmi olmayan bir konser kaydında ilginç bir şekilde ortaya çıkmış. İnternette araştırırsanız Laughing versiyon olarak, Laughing Version olarak göreceksiniz. Are You Lonesome Tonight'da Elvis Presley Los Angeles'ta bir canlı konserde parça söylerken kahkaha krizine giriyor. Bu kaydedilmiş ve aslında Elvis Presley'nin ölümünden sonra yayınlanmış. Dolayısıyla da Laughing Version diye bilinen bu kaydın yayınlandığını Elvis Presley'nin kendisi dahi bilmiyor. Parçada Elvis Presley kendini dakikalarca tutamıyor. Biraz sonra gülme krizi nedir, gülmeyi niye tutamayız, onu da konuşacağız. Burada bu konserde iki tane spekülasyon var. Niye Elvis Presley bu şarkının ortasında kendini tutamadı, gülmeye, kahkahaya boğuldu? Birçok kişi şunu söyler. Aslında Elvis Presley şarkılarını söylerken canlı konserlerde şarkıların sözlerini doğaçlama değiştirilmiş. Bazen hatta komik hale getirilmiş. Bu Are You Lonesome Tonight'ta da Los Angeles'ta şarkısını söylerken kel başına bakıp keşke saçım olsaydı mı diyorsun şimdi gibisinden bir değişiklik yapıyor şarkıyı söyleme sırasında. Ve o sırada da ön sıralarda birinin peruğunu çıkarıp şarkıya kafasını sallayarak kel kafasıyla eşlik ettiğini görüyor ve buna dayanamadığını söylüyorlar. En çok da dolaşan rivayet buymuş bir süre. Fakat sonra anlaşılıyor ki Peter Görlnick, yani Elvis'in biyografı, Back vokalde soprano Sissy Houston, ki Sissy Houston da Whitney Houston'ın annesi, Elvis Presley'nin back vokallerindeki soprano. Onun tuhaf sesini böyle bir sallanan soprano eşliği çok komik bulduğunu, çok şaşırdığını ve de ilk kez bu sese fazlasıyla tepki verdiğini söylüyor Elvis'in biyografisini yazan kişi. Dolayısıyla gerek back vokaldeki Sissy Houston'ın sesi olsun, eşlik sesi olsun ki duyacağız onu, ya da öndeki adamın peruğunu çıkarıp tel kafasıyla kafasını sallaması olsun, ne olursa olsun Elvis'in bu şarkıya kattığı çok ilginç, çok orijinal bir havası var. Şimdi dinleyeceğiz. Gerçekten de şaka değil. Elvis Presley, Are You Lonesome Tonight? 1969 Los Angeles konserinde kendini kahkahalara bırakıyor ve parçayı baştan sona neredeyse 50. saniyeden sonra kelimenin tam anlamıyla hem parça hem Elvis fena halde dağılıyor. Bu parçayı dinleyelim. Sonra gülmeyle ilgili konuşmaya devam edeceğiz. Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a bright summer day when I kissed you and called you sweetheart? Do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your bald head and wish you had hair? Is your heart filled with pain? Shall I come back? Tell me, dear, are you lost? Oh, Lord, Lord. I wonder. You know, someone said the world's a stage and each must play a part. Oh, God. Oh, man, I tell you. And I had no cause to doubt you. Oh, I didn't think. Sing it, baby. Shall I come back? Okay, tell me, dear, are you lonesome? Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight? That's it, man. 14 years right down the drain, boy, I'll tell you. Elvis Presley'nin 1969 Los Angeles konserinde gerek arkadaki back vokalin Sissy Houston'ın sesine ya da belki de öndeki adamın peruğunu çıkarıp kel kafasını sallayışına verdiği tepki sonucunda tamamen koptuğu parçayı, o kaydı dinledik. Bu kaydın özelliklerinden bir tanesi, parçadan önce de söylediğim gibi, Elvis Presley'in dahi dinlememiş olması. Çünkü ölümünden sonra yayınlanmış bu parçanın gülme versiyonu. Roy Türk ve Lou Handman'ın bestelediği 1926 yapımı bir şarkıydı. Are You Lonesome Tonight? Gülmeden bahsediyoruz. Gülme yogası diye bir şey var. Ben bunu çok geç öğrendim. Aslında gülme terapisi var, onu da konuşacağız. Gülme terapisi de önemli. Özellikle kuzey ülkelerinde giderek revaçta olan, benim şimdi yaşadığım, programı yaptığım Belçika'da, Gent'te de bu konuda bazı toplantıların olduğunu görüyorum. Giderek yaygınlaşıyor. Onu da konuşacağız. Gülme yogası aslında 2002 yılında Hintli doktor Madan Katerya'nın yazdığı Sebepsiz Yere Gül adlı kitabına biraz dayanıyor. O kadar popüler hale geldi ki Katarya diyor ki zorlayarak da olsa gülmeyi uzatıp gülmenin hem psişik hem fizyolojik yararlarını hazmetmemizde büyük fayda var diyor. Bunun çalışmaları yapıldı. Gerçekten de istem dışı değil. Numaradan başladığımız gülmeyi sürdürdüğümüz takdirde giderek daha ister hale geliyoruz ama bunun fizyolojik ve psişik etkileri var. Özellikle grup halinde yapılırsa son yapılan çalışmalarda çok daha etkili oluyormuş. Bir videoda izlemiştim. Sonra da canlı da gördüm. 7-8 kişi bir daire oluşturmuşlar. Birbirlerinin gözlerinin içine bakarak numaradan gülmeye başlıyorlar. 20-25 saniye sonra bu numaradan gülme gerçek gülmeye dönüşüyor. Hatta gülme krizine de dönüşüyor. Fakat önemli olan bunu tek başına yaptığı zaman insanın bu kadar iyi başaramaması. Bu da zaten biraz sonra bahsedeceğim. Gülme neden sosyaldir? İşin bilimsel tarafını anlattığım zaman daha yerine oturacak bir gerçek. İsterseniz gülmenin en anlamlı versiyonlarından birisi olan tebessümü dinleyelim. Nat King Cole'dan gelsin. Smile. Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by if you smile through your fear and sorrow. Smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through. For you, light up your face with gladness, hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. The time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. Smile adlı parçada dinledik. Nat King Cole geldi. Biraz gülme terapisinden bahsedelim. Aslında gülme terapisi grup halinde, dediğim gibi Hintli doktor Madan Katarya'nın 2002 yılında yazdığı kitaba dayanmıyor sadece. Öncesi de var ama o kitapla beraber çok daha ön plana çıkmış bir konu. Grup halinde insanların gerek yoga düzeni içerisinde ya da tamamen bir sosyal ilişki bağlamında ayakta birbirlerine bakarken kendilerini gülmeye zorlaması, göz temasını koruması ve bu sırada 10-15 dakika sonra zaten kendilerini çok iyi hissetmesi. Bu sadece gülmenin sosyal bulaşıcılığı üzerine yüklenmiş bir hareket değil. Çok daha farklı fizyolojik ve psikolojik yararlar sağlayan bir olgu. Fakat sosyal kısmına hemen bir değineyim, sonra terapiye ve de birazcık literatüre gireriz. Aslında Charles Douglas, ki çok Charlie diye bütün filmciler arasında bilinir 1950'lerde Laugh Track diye bir seyirci gülme sesi çıkarıyor. Bu ses mühendisi Charles Douglas sonradan neredeyse tüm sitcomlarda kullanılacak etkiyi yaratıyor. Çok gıcık olan insanlar vardır. Bunların başında ben de gelirdim. Yani ben insanlardan hep duyardım. Yani bize nerede güleceğimizi söyleyen, bizi salak yerine koyan bir uygulamadır hakikaten. Komedi dizilerinde arkadan gülme sesi gelir. Böylece aslında çok iyi olmayan bir espri. Daha da aslında bu işe tırnak içinde kıl olanları daha da hiç gülmez hale getirir derler. Ben de bu gruptaydım. Ne var ki 1974'te Journal of Personality and Social Psychology'da yayımlanan makalede Profesör Bill Kelly bu efektin başarılı olup olmadığını test edip deneklerde çok ilginç bir şey keşfetmiş. Gerçekten de gülme sesli dizinin bu efekti barındırmayan diziye göre beyin taramalarında gülme sesine reaksiyonun aynen insanda tekrarlandığını görmüş. Yani gülme sesli olan sitcom versiyonları çok daha fazla insanda o bölgeleri komik bulma eğilimini göstermiş. En azından beyin böyle diyor. Biz kişilik olarak buna hadi oradan ben burada gülmem gibi bir tepki gösterebiliriz. Ama hayır, beynin birçok bölgesi insanı yüz kaslarından tutun da işitme merkezine kadar insanı gülmeye hazırlayan bütün bölgelerinin uyarılmasına yol açıyor. Yani Charles Douglas aslında 1950'lerde geliştirdiği Laugh Track'le yani gülme efekti diyelim. Bununla beraber sitcomlarda çok daha canlı, seyirciyi de dahil eden bir buluş yapmış oluyor. Bill Kelly de bu makaleyi yayınlamış. Hala mevcut, bulabilirsiniz. 74 yılında Journal of Personality and Social Psychology'da yayımlanmış. Bu hani neye benziyor bunu bir hatırlayalım. Çünkü özellikle birçok dizide gülme efektinin kullanıldığı şey şöyle bir şey. İşte bu efekti duyunca hiç itiraz etmeyin. Beyin taramaları çok net şekilde göstermiş. İstediğiniz kadar karşı olun. İnsanların %90'ının üzerinde insanı gülmeye hazırlayan tepkiler oluşuyor beyinde. İsterseniz Güldür Beni diye bir şarkı dinleyelim. Steve Harley'den geliyor. Make Me Smile. You've done it all. You spoke the game, no matter what you say. The only metal, what a bore. Blue eyes, how can you tell so many? Nothing left, all gone and run away. Maybe you'll tarry for a while. It's just a test, a game for us to play. Win or lose, it's hard to smile. Resist, resist. Yourself, you have to hide. Oh, come up and see me to make me smile. I do what you want, running Mother. Steve Harvey'den dinledik. Make Me Smile. Bugün gülmeyi konuşuyoruz. Birazcık şu gülme krizinden bahsedelim. Laughter attacks olarak geçer ve birçok araştırma var. Hani insanın kendisini tutamadığı fakat baskılandıkça daha da arttırdığı, artmak zorunda kalan o gülme krizlerinden bahsediyorum. Bunlardan bir tanesinde Finlandiya'da izlemiştim. Televizyonda kanalları öyle geçerken Danimarka televizyonunda bir program. Biraz Almanca'ya, biraz Hollanda'ca'ya bildiğim için Danimarka'cıyı anlamaya çalışırken ben de amma kötü diller biliyorum. Hem Almanca hem Hollanda'ca. Tam siyasi kriz yaratacak bir diller bütünü yani şu anda. Neyse işte hiçbir şey anlamıyorum. Ama programda gülme krizine yakalanan bir klip koymuşlar. İnsanlar program yaparken canlı yayında kendilerini tutamıyorlar. Artık ne oluyorsa ben hiçbir şey anlamıyorum. Ama salya sümük nasıl gülüyorum? Yani bir Danimarka televizyonunda bir canlı yayında gülme krizine kapılan birisine bakıp gözlerimden yaşlar geliyor ve anlayamıyorum ben niye gülüyorum. Yani bana ne oldu hiçbir şey anlamıyorum. Yani ıspanağın yararından mı bahsediyorlar, bir politikacıdan mı bahsediyorlar bilmiyorum. Ama birinci dakikadan sonra kendime engel olamadığım şekilde Danimarka televizyonunu danca izleyerek kendimi tutamadım. Sonra İşte bu programı da hazırlarken bu aklıma geldi. İsterseniz o siz de muhtemelen Danimarkaca, danca bilmeyenler anlamayacaktır benim gibi ama bir kısa bir bölüm dinletmek istiyorum gülme krizine karşı. Sonra da bir araştırmayı paylaşacağım. Apparently what in lørdag hvor der kan komme lidt regn, det er jo ikke sjovt. I det. Nej, what's the one to see? Altså, vi kan se Victor på hovedisken over. Nå! Det er overhovedet ikke sjovt. Nej, på ingen måde. Nå, altså. Nå, nu er det noget meget. Det er faktisk et seriøst program. Ja. Nå. Og så er det jo helt på sin plads. På sin plads, at jeg fortæller en historie fra eget liv og egen hverdag. Vi er luttersøger. İşte bunu diyorum yani hiçbir şey anlamıyordum. Birçoğunuz için Danimarkaca bilmeyen için sizin için de komik gelmeyecektir ne dedikleri. Fakat o gülme sesi eminim. Tabii radyoda bu biraz zor ama açın bir video paylaşım programını. Oradan izleyin. Onlar izlerken göreceksiniz ister istemez beyniniz hazırlayacak bu gülmeye sizi. Bununla birlikte bir tane bir İsviçre Almancası, biraz zor bir Almanca ama Hans Rudolf Merz bütçeden bahsederken kendini tutamıyor. Kahkahalara boğuluyor. Ondan da kısa bir bölüm seyredelim, dinleyelim. Pardon. Ondan sonra bunun nereden kaynaklandığını konuşalım. In Anlehnung an Anmerkung 6a zum Kapitel 2 der KN hat die Zollverwaltung zusätzlich Thank you. sogenannte schweizerische Erläuterung. Zum Zolltarif. Zum Zolltarif publiziert. Danach werden gewisse Erzeugnisse noch im Kapitel 2 eingereiht, denen bei der Herstellung Würzstoffe zugesetzt worden sind, sofern dadurch der Charakter einer Ware dieses Kapitels nicht verändert wird. Klammer, zum Beispiel. Zum Beispiel Bündnerfleisch. Hans Rudolf Merz bütçeyle ilgili konuşurken ya da onun için söz almışken kendini sebebinin ne olduğunu bilmediğimiz bir sebeple gülme krizine yakalanıyor ve bunu izlerken birçok ülkenin televizyonlarında hatta Türkiye'de de gösterildiğini hatırlıyorum. Seyrederken hemen hemen herkesin tebessüm ettiğini, bunu altyazılı ve altyazısız seyredenlerin, bu dili bilmeyenlerin de eşit derece güldüğünü kanıtlamışlar bilimsel olarak. Niye? Çünkü gülme çok fena bir şekilde bulaşıcı. Ve üstelik Vancouver'da Profesör Sophie Scott, kendisi de iyi bir gülme uzmanıdır. Gülmenin komedinin kalitesiyle ilgili olup olmadığını araştırmış ve komedinin ne kadar, yani gülünecek olan konunun ne kadar iyi işlendiği, çok önemli değil diyor. Önemli olan sosyal olarak birlikte bir konuyu komik bulduğumuz zaman gülme reaksiyonunu sosyal olarak bir kişiden diğerine geçmesi ve 30 kat daha çok gülündüğünü ortaya koymuş. Bunu ayna nöron bölgesinde harekete geçiren bazı özelliklere bağlayıp bunu bir sosyal fenomen olarak belirlemiş. Yani bir stand-up komediye gidin, tek başınıza oturun seyirci yerinde. Aynı şovmeni, aynı stand-up komedini izleyin. Buna göre 30 kat daha az güleceğinizi bilimsel olarak Sophie Scott ortaya koymuş başka bir deyimle. Bu arada gülmeyle ilgili çok enteresan bir şey var. Hemen hemen herkes, çocuklar dahil, gerçek gülmeyle yalandan gülmeyi ayırt edebiliyorlar. Yani bu hani iyi tebessüm, samimi bir tebessümle sırıtma diyelim veya şakadan gülme, gerçekten gülme. Bu hani tam anlamıyla karından gülmeyle uyduruk bir gülme arasındaki farkı tüm kültürlerde yapılan sosyal psikolojik testler gösteriyor ki hemen hemen herkes anlıyor. Niye anlıyoruz bunu gördüğümüz zaman? Çünkü sahte gülme beyinde medial prefrontal korteks bölgesini uyarıyor. Yani daha çok bu bölge problem çözme, muhakeme gibi alanlardan sorumlu. Gerçek gülmede ise işitme bölgesini ve limbik sistem gibi birçok bölgenin de dahil olduğunu görüyoruz ki bu da zaten yüzdeki kasların sahte gülmede çok daha az hareket ettiğini, gerçek gülmede ise daha fazla sayıda yüz kaslarının devreye girmesine yol açıyor ve böylece aslında sadece duyarak değil, görerek bile kahkahanın gerçek olup olmadığını anlamak mümkün. Özellikle ayna nöronlarını uyarması bakımından gerçek gülmenin çok basit bir şekilde bir bakışta gerçekten mi gülüyor, yalandan mı gülüyor bunu anlıyoruz. Tabii hep böyle gülmenin güzel yanlarını ve psikolojik yararlarını falan konuşuyoruz. Sağaltımı yükselttiği, bağışıklık sistemine iyi geldiğini biraz parçadan sonra onları da konuşuruz ama bir de excessive laughing disorder denen ELD var ki yani düşmanının başına vermesin hastaneye kaldırılıyorsunuz. Evet, gülmekten hastaneye kaldırıyorsunuz ve iğneyle gülmenizi durdurmaya çalışıyorlar. Bu da çok hakikaten korkunç bir şey. Bazı şizofrenik hastalarda bir belirti olarak da ortaya koymuşlar. Ben oraya girmeyeyim. Bugün mümkün olduğunca pozitif tarafını görelim. Zaten kahkahasız bir gün boşa harcanmış bir gün diyor. Bir gündür diyor Charlie Chaplin. Dolayısıyla ben de buna katılıyorum. En kötü günde bile yalandan da olsa bir kahkaha patlatmak lazım. Tabii programın mottolarından, sloganlarından bir tanesi mecburen sosyal politika. Çünkü hangi konuya girerseniz girin bu politikanın, sosyal politikanın bir tarafına değdiğini görüyoruz. Örneğin Edip Cansever çok güzel söylemiş. Gülmek bir halk gülüyorsa gülmektir. Bu gülmekten bile çok önemli bir sosyal politik mesaj çıkarabiliyorsunuz. Ben de bu programı hazırlarken öğrendim Edip Cansever. Ne demişler diye bakarken gülmek bir halk gülüyorsa gülmektir. Ne kadar tadında bir cümle. O yüzden de Bob Marley'den tadından yenmez bir şarkı dinleyelim. Give me a little smile. Valla dert etme gülgeç diye çevireyim ben bunu. Bob Marley'den sonra gülme konusuna devam edeceğiz. Give me a little smile, Bob Marley'den geldi. Bugün bol bol gülmeyi konuşuyoruz. Dediğim gibi sosyal politik anlamda da güzel şiirler. Sadece Edip Cansever'in dediği gibi gülmek, bir halk gülüyorsa gülmektir'in dediği gibi bir sosyal politik mesaj içermiyor ama bir o kadar da bir eylemdir. Bununla ilgili de programın sonuna doğru konuşacağız. Gülmek ya da tebessüm içten olduğu takdirde güce karşı çok ciddi bir etki yaratıyor. Birkaç program önce kedileri konu ettiğim programda kediler krallara bakabilir demiştim. Çünkü güç sahibinin gözlerine bakmak onun otoritesini birazcık sorgulamak anlamına gelir. Aynı şekilde gülmek, tebessüm etmek de ondan korkmadığını gösterir. Örneğin Gül'ün adı filminde gülmekle ilgili bir replik vardır. Onu dinleyelim, üzerine konuşalım isterseniz önce. Per bavana, altri sui, otten and loqui. I trust my words did not offend you, Brother William. But I heard a person laughing at laughable things. You Franciscans, however, belong to an order where merriment is viewed with indulgence. Yes, it's true. St. Francis was much disposed to laughter. Laughter is a devilish wind, which deforms the lineaments of the face and makes men look like monkeys. Monkeys do not laugh. Laughter is particular to man. As a sin. Christ never laughed. Can we be so sure? There is nothing in the scriptures to say that he did. And there's nothing in the scriptures to say that he did not. Why, even the saints have been known to employ comedy to ridicule the enemies of the faith. For example, when the pagans plunged St. Maurus into the boiling water, he complained that his bath was too cold, the sultan put his hand in and scalded himself. A saint immersed in boiling water does not play childish tricks. He restrains his cries and suffers for the truth. And yet, Aristotle devoted his second book of Poetics to comedy as an instrument of truth. Evet, bu Gül'ün adında geçen bir replik. Umberto Eco'nun kitabı ve filmleştirilmişti. Jorge ile Baskerville'i William tartışırlar gülme üzerine. Ana tema şudur, gülmek aslında dindar birisi için doğru değildir der Jorge. Çünkü gülmek insanı maymunlaştırır. Her ne kadar maymunlar gülmez dese de Baskerville'i William aslında gıdıklandıkları ve dolayısıyla güldüklerini de biliyoruz. Ama mevzu Jorge için şudur, gülmek insanın korkularından uzaklaşmasına yol açar. Bu doğru. Korkudan uzaklaşırsak şeytana da korkarak bakmayız. Şeytan olmazsa Tanrı'ya da ihtiyaç kalmaz gibi bir çıkarımlar silsilesi sürdürür. Çünkü gerçekten gülmek çok ciddi bir eylemdir. Bu orta çağdaki tartışmalardan bu yana bilinen bir gerçek. Gülmenin kendisi dahi öyle bir özelliğe sahip ki mesela açıp bir gülme tanımını soğuk bir şekilde okuyun. Mesela işte şimdi gülmeyi şöyle tanımlasam. Gülme insanın fizik olarak ağzını diyaframından gelen şu nefeste şu şekilde açtıktan sonra şu frekansta çeşitli diye anlatsam bu tarife bile güleriz. Çünkü gülmek hiçbir zaman insanda bir fiziksel eylemi tarif etmez. Çünkü aynı zamanda bir duruştur, bir empatidir, bir şeyi anladığımızı ya da bir şeye tepki verdiğimizi ya da sosyal olarak işte biraz önce anlattığım sinir bilimsel sebeplerle sosyal olduğumuzu, dayanıştığımızı da gösteren bir eylemdir. Gülme araştırmacısı Robert Provine diyor ki o kadar çok dünya üzerinde dil var, farklı diyalekt var ama gülme hemen hemen her kültürde aynı. Bebekler de konuşmadan önce gülerler ve bir araştırmada birbirinden doğduktan hemen sonra ayrılmış ikizlerle bir çalışma yapıyor Robert Provine ve iki kardeşin 43 yıl sonra gülme paternlerini inceliyor ve tüm akustik ve fizik özelliklerinin aynı olduğunu görüyor. Yani aslında bu ikizlerin gülmeyi öğrenmediğini, öğrenseler tamamen ayrı yerde yetiştirdiklerine göre ve birbirlerini hiç görmediklerine göre, aynı ailede büyümediklerine göre farklı gülme stilleri olması gerekirdi. Robert Provine diyor ki işte bu sebeple bu ikizler bize gösteriyor ki aslında biz doğduğumuzda gülmeye hazırız. Tabii doğar doğmaz bir şaplakla gelen, kıçımıza bir şaplakla ağlama da öğretiliyor hemen ama aslında o ciğerlerin açılması için bir refleks. Gülmek ağlamadan önce gelir diye bir şey üfüreyim, sonra belki kanıtlarız. Çünkü gerçek gülmede beynin ayakta kalan, ayakta kalıcı mekanizmaları, yani survival mekanizmaların harekete geçtiğini, endorfinden tutun da birçok gerekli hormonun salgılandığını görüyoruz. Ama en önemlisi, güldüğümüz zaman stres hormonlarının, özellikle kortizol ve epinefrinin azaldığını görüyoruz. Ve bu üstelik biz bunu istemeden, yani içimizden gelmeden güldüğümüzde de yapıyoruz. İşte o yüzden programın başlarında da söylediğim gibi gülme yogası ya da gülme terapisi neden işe yarıyor? Çünkü sahte bir şekilde gülmeye çalıştığımız zaman bile, kahkaha attığımız zaman bile, o yüzden size evde ara sıra durup dururken şöyle bir 5 dakika gülme molası vermenizi tavsiye ederim. Bu durumda bile kısa bir süre sonra beyin adapte olup gerçek gülmeye neredeyse yakın hormonların salınmasına yol açıyor. Ve böylece kortizol azalıyor, epinefrin azalıyor, endorfin yükseliyor. Şimdi bunun için gülmeye değer. Dolayısıyla sanıyorum Zeki Müren demişti bir programda, yıllar evvel, bir kahkaha bir kalem pirzoladan evladır diye, hakikaten de bilimsel olarak bunun doğru olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi What a Wonderful World dinleyelim Louis Armstrong'dan. Sonra biraz politikadan bahsederiz. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more. And I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful. Louis Armstrong'dan What a Wonderful World dinledik. Gülme konusu içerisinde bugün epey bir bilimselliğini konuştuğumuza inanıyorum. Son olarak niye politik bir tavırdır onu da konuşalım. Hani birkaç şarkı öncesinde Gül'ün adından bir replik dinlemiştik. Gülmek korkuyu uzaklaştırır. Korkusuz şeytan olmaz, şeytansız da tanrı olmaz gibisinden bir söylemdi. Burada da bir korku aslında karşındakiyle kendin arasında, kendisi arasında insanın çizdiği çok büyük bir sınırı da ortaya koyar. O yüzden de bazı iktidar sahipleri ya da büyük bir iktidara sahip olmak isteyenlerin başvurduğu bir yöntemdir. O yüzden de düşman yaratarak kendisinin bir kurtarıcı olduğunu, dolayısıyla bir hero, kahraman olduğunu, dolayısıyla da giderek de tanrısallaşan bir özelliğe sahip olduğuna kendi de inanır zamanla. O yüzden de Plato dahi komedinin güce karşı çok ciddi bir etkisi olduğunu gösterir. O yüzden de sanıyorum son zamanlarda yapılan araştırmalarda niçin Amerikan başkanları seçime doğru daha çok gülerler? Çünkü korkmadıklarını ifade etmeye çalışırlar. Kendilerine uzmanları da o yönde salıklar verirler. Çünkü aslında taklitleri son derece korkuttuğu, özellikle iktidarı biraz hastalık gibi elinde tutmak isteyenlerin, kendisini taklit edenlerin kendisini zayıflattığı için hiçbir şekilde sevilmediğini biliyoruz. Bu tabii antik Yunan'dan antik Roma'ya kadar bilinen bir gerçek. O yüzden de komedi üzerinde, geçen hafta da konuşmuştuk, komedi üzerinde hiçbir tane örnek yoktur ki aslında bir gücü bir parça eleştirmek değil de komik duruma düşürmesin. Ama bir kere komik duruma düşürdüğünüz zaman korku gidiyor ve korku karşısındakiyle, işte zaten anahtar kelime burası, korkunun azalması kişinin karşısındakiyle eşit durumda olmasını hissettiriyor. Şeytanı unutturuyor, iktidarı da bir kenara koyuyor. Düşmanı bitiriyor, cehennemi cennete dönüştürüyor. O yüzden de John Lennon'ın dediği gibi, hani bir cennet ya da cehennemin olmadığını bir düşünün. Gerçekten de bazı beklentileriniz, bu şarkının sözlerini zaten herkes biliyordur. Düşündüğünüz anda bir güç odağının ya da bir iktidarın kıymeti harbiyesi pek kalmıyor. O yüzden de düşman yaratma ihtiyacı da biraz buradan geliyor. Bu konuda ben ne kadar söylesem boş, çünkü söylenecek her şeyi bence söylemiş John Lennon Imagine adlı şarkısıyla. İsterseniz onu dinleyelim. Ben çok fazla konuşmayayım. Imagine adlı parçasıyla korkuyu ve sevgiyi herhalde çok güzel şekilde anlatmıştır diye umuyorum. Bugün burada programımızı kapatalım. Bana ulaşmak için muzafferçorlu@gmail.com adresini kullanabilirsiniz. Her türlü eleştiri ve önerileriniz için program detayları içinde muzafferçorlu Twitter account'ına bakabilirsiniz. Önümüzdeki hafta yeni bir programda güneşene dek hepinize günaydın. Bisiklet zinciri. müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu.